أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيغي اندك يين باتاي تي كتاب التوحيد ñi jël tay ñentelu dars wala ñet ci buntu wa minan nas man yattakhiz min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah mu nek buntu fanwerel dars bi ñi jël tay sunu borom subhanahu wa ta'ala moonu koy jangal ci suratu tauba aya 24 من قال الله تعالى برم سبحانه وتعالى نينا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن تردونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل الله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين آية بانجي سورة التوبة آية 24 برم سبحانه وتعالى دي في وخي ينتبي عليه الصلاة والسلام ينتبينا tekku na xuppu na ñaax na soññu man ahabba ahlahu wa malahu wa asiratahu kep ko xamne da nga bëgg say mbokk sa soxna sa doom ak sa wa kër bëgg sa alal bëgg sa famille bëgg commerce alal ju doon bëgg kër lolou mom nga gënal ci kaw yalla ak yenentam yalla ne yonent bi waxal ak wajoju nga xamne alalam motax dotul son ngir yalla wa kërëm njabotam motax dotul son ngir yalla famem motax ken dot ko gis ngir yalla commerce la top kër fa asaraha aw ba'daha ala fi'li ma awjabahu Allah alayhi min al-amal yi la top ba legi liko woron ci jaamu yalla defatuko lele nga gis ku top wa keur ma baye jakk ci lele nga gis ku top alalam baye jakk ci lele nga gis ko xamne commerçam motax dotul meuna tej bitik bi sax dem julli ni jakk lele nga gis ko xamne manan ñi yalla lim fi képp koo xam ne da nga cee topp li bàyyi yàlla ak yonent am nga problème moo tax yàlla mu ne subhanahu wa taala qul yow muhammad waxal in kaana aba'ukum bu fekkee seeni bàyyi wa abnaa'ukum ak seeni doom wa ixwaanukum ak seeni mbokk wa azwaajukum ak seeni soxna wa asiratukum ak seeni famille wa amwaalun ak seen alal ban alal iqtaraftumuha alal ju nga xamne di ngeen koy outil diko jegani wa tijaratan ak commerce takhsawna kasadaha commerce bu ngeen ragal perte wa masakin ak ay keur tar dawnaha yu rafet yu ngeen bëgg dekk yu ngeen gëreem bëgg ko ahabba ilaykum min allahi wa rasuli li ngeen gëna bëgg yalla ak yonent allahu akbar wa jihadun fi sabilillah li ngeen gëna bëgg dem jihad ci yoonu yalla mu ne fatarabasu tok len bu len bouger maître japp len ci lolou ngeen gëm rek nek len ci tok len fa tarabbasu hatta yati Allah bi amri tok len ba yalla indi mbirum mbirum yalla moy lan moy ngadde legi baye fi yoy jabar ci kenen tak ko teud sa kawlal jahan waaw sa soxna bi diko rayal ci kimum mu jek jek dan ne wayo fenêtre bi ko def fi muna ko sama jëkkër muna ko sa jëkkër bi con la rek xoola fi mu ko def fii fii la ko waroon def mu ne ma pourtant waxoon naa ko de gis nga léegi yow dañ lay weddi bu fekkee jabar bi noonu la bu dee doom bi boo dee li muy njëkkëre mooy jaay kër gi nga ko bàyyi woon tam bàyyi loolu ñaar ñaar ngeen ko koy gis fi waaye paa bi dee na quoi dañuy jaay kër gi góo ñëpp ñu góo quoi dem étranger amoo ñaan du kii nga bàyyi woon topp ko kii nga bàyyi toxoon nga bàyyi yàlla ak kan sa alal moo taxoon nga bàyyi yàlla bàyyi yonent léegi nga dee ñu séddoo ko ñu cakk ko fii ci digg bi séddoo ko woo doom yu góor yi ku ne ñu jox ko woo doom yu jigéen yi woo jabar yi ku ne ñu jox la yow loo ci am loo yóbbaale kon li ñuy yàlla di soññ pour ñu xam ne yàllaakub yonent kenn du ko jëndee dara loo jënde yàllaaku yonent di nga ko fi bàyyi fekk yàlla ak yonent bi kon bu mu nekk papa bu mu nekk doom bu mu nekk mbokk bu mu nekk soxna bu mu nekk famille bu mu nekk alal bu mu nekk commerce bu mu nekk kër yii yépp yàlla lim bu mu la jaral nga bàyyi yàlla ak yonent yàlla nee na képp koo xam ne nag yii moo la gënal ba nga bàyyi ma jàppal ci yooyu fata rabbasu toogal xata yaati allahu bi amrihi ba yàlla indil la mbiram ñu ne wallahu yàlla de laa yahdi du jubal mukk al qawm al fasiqin nit ñi nga xam ne ay kàccoor lañ dañoo génn topp mu ne aaya bi borom bi subhanahu wa taala digal na ci yonent bi alayhi salatu wasalaam mu xupp mu ñaax tiital ñi nga xam ne seeni alal seeni ñooñ seeni mbokk seeni alal seeni famille seeni commerce seeni kër moom lañu gënal ci li yàlla sabaraka wa taala sant leen ci ay jëf min al amali ci ay jëf képp koo xam ne mbokk julit yi li la yàlla sant dafa am ñu tax nga sàggane dafa am ku tax nga bàyyi ko bu dee alal la bu dee jabar la bu dee doom la bu dee bàyyi la bu dee ay mbokk la ku mu mun a doon ci àdduna yàlla santaane santaane nga dem bàyyi santaane yàlla ndax nit kooku wala alal jooju ëllëg yow mal xiyaam di nga perte mu ne alleti yuhibuha allah jëf yooyu nga xam ne moom la yàlla gën a bëgg ak sa jëf yii nga gërëm ko wa yardaha mu gërëm ko kontaan ci kal hijrati lu mel ne gàddaay wal jihaad ak xeex ci yoon yàlla wa nahu zalik mu ne qaala imaad ibnul kasir borom xam-xam bu tudd ibnul kasir nee na in kaanat haadihi al ashiya bu fekkee mbir yii ñu limoon sànq ahabu ilaykum min allahi wa rasulihi moom ngeen gën a bëgg ci yàlla ak yonentam wa jihaad fi sabilihi ak xeexi ci yoon yàlla mu ne fatarabasu toog leen ay intaziru du lool xaar leen maa yahillu bikum min iqaab xaar leen rek mbugal mu rëy moom la yàlla di wàcce ci seen kaw kon yàlla ak yonentam kenn du ko jënde dara lépp loo ko jëndee yonent bi moo nuy firil aaya bi nee na mbugal dina wàcc ci sa kaw mu ne ruya imam ahmad wa abu daawuda wa lafzu lahu min xadisi abi abdurahman al xurasani an ata al xurasani an naafic an ibn omar qaala samictu rasulallahi sal allahu alayhi wa sallam yaqul ida tabaayactum bil aynati wa axastum aznaab al baqari wa radaytum bizarci wa taraktumul jihaad sallata allahu alaykum zalulan la yanzauhu xata turajicu diinakum loolu la def foofu ci yéen allahu akbar mu ne jëlee nañ ci imam ahmad ak abu daawud mu ne baati xadis bii muy liir wal lafzu lahu saa yoo jàngee xadis ñu ne la wal lafzu lahu ñu tegale la ñaari nit ñu ne la ki sësal wal lafzu lahu moom moom génnee xadis bi baati xadis bi ci kooku la daf la wax jëlee nañ ci imam ahmad wa abu daawud wal lafzu lahu baati xadis bii ci abu daawuda lañ ko jëlee waaye xadis bi am na ci imam ahmad waaye bii mu la indil nii wal lafzu lahu baati xadis bi ci abu daawuda la mu ne min xadisi abdurahman al xurasani hadith bi kiko netali moy Abdurrahman mu jele ko ci Atta, Atta jele ko ci Nafi', Nafi' jele ko ci Ibn Umar. Ibn Umar moy kan doomu Umar Ibn al-Khattab, Abdullah Ibn Umar. Abdullah Ibn Umar mo doon jité jakk yonent bi, kiko daan yobbu mu julli ji moy Nafi'. Dafa sel ma xawon Nafi' diko yobbu muy julli ji jaamam la won, après mu mba yalla ko. Mom Ibn Umar bimu genné aduna, talibé bi ko doon yobbu jël place am. Wa kon talibé ba nga doon jang, motax mazhabu Malik ñi ñoy keno yi chaque jour da ngay dégg Nafi' an Ibn Umar, ñom ñoy yor ngirum Malik. Nafi' jangal na Malik wala mu jangal ku jangal Malik. Mune degg na yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mune yaqul iza tabaytum al ayna bil ayna. Xolal fofu iza tabaytum su ngeen jaayante, Allahu akbar, su ngeen toppe, su ngeen bëgge, ha bil ayna, al ayn moy poñetu aduna, su ngeen toppe poñetu aduna. Wa aqastum aznab al baqara, ngeen jël nopi nagi diko ñaas di ci def ay mandar ga di woné né yene fi upp nak. Waradaytum bi zar'i, ngeen geureum tool yi, ngeen d'accord nek ay baykat di dagg suuf ak di bay. Wa taraktumul jihad, ngeen bayyi jihad ci yoonu yalla. Sallallahu alaykum zalulan, yalla dina tek sen kaw toroxtange. Zullan, yalla dina tek sen kaw zullan toroxtange. Mune la yanzi'uhu, yalla duko dindi muk. Hatta turaji'u dinakum, dul ngeen delu wat sen din. Lolo tak lolo dal julli di sey dañ baye jihad la yalla tek musiba sun kaw. Motax partout dans le monde dañuy mbugal julli ci. Legi sax ken waxatul dañuy ray julli di waye bal julli di ñoy rayant ci ray yu bona bon. Instant yi boy xol télé di sétane information yi di deglu ni ñi rayé julli di ni ñi rayanté sayram day daw diko tok ci turu l'islam. Est ce que li moy diiné jël ay nit di len rendi, jël ay nit di len lak, di bombarder ay marché, di bombarder ay hôpitaux, di ray ay xalé, di ray ay jigen, hein, même bu fekkone sax ñoy ñuy bombarder duñu ay julit. L'islam waxul lolu. L'islam waxul nañ len dañu rendi nit wala ñu bombarder ko, jamais. Jihad dafa am adab, dafa am teggine, xex ci yoon yalla dafa am teggine, dafa am ay dawabit, dafa am luñ ko teñké. Nekul dañ ay nit ñoy tok ba mu neex leen rek def seen groupe yor seen bombard machine di bombarder wala seen jaasi di ray wala seen paka di dag. Non, bis bu nek borom xam xam yi dañ koy jangalé loolu. Loolu nit ñi dañ ko wara bayyi xel. Da ngay gis tay aduna bi partout ay kurel nek, ku nek tudde sa bop ben tour yor ay arme di xex. Leg ban moy ci deug ko reele yeb di xex, ku nek tudde sa bop ben tour ci touru l'islam di xex ne yow ya yor drapeau l'islam bi. Legi kurel yoy yeb mbok yi buñ la ci la joon ban moy deug loy wax, parce que ken teunku ci. Benen bi li tax l'islam di bañ fawda luñu organiser wul moy li xew lañ doon bañ demb ak li fi nek tay lutane dañ doon bañ xadafi libi, di bañ mubarak egypte, di bañ saddam hussein iraq, di bañ abdallah saleh yaman. Mais tay dëkk yi ma leen limal ay junne yi, di bañ basar fele siri mom pli amatul, siri amatul, siri iraq sax ko tane. Lepp yaqul ñepp de ku dawul da ngay de. Legi nit ñi buñ dawé siri fan lañ jëm, di fanane ci glace. Lolu dañ doon bañ ak li fa nek legi lutane la fa nekkon mo tane sa damatane won ci wa iraq mo tax olaf dañ nan bala ngay xam tat lu muy jeri ngeen balma bat bi mu am tap bu amé tap nga bëgg tok ñetti fan nga bëgg tok mëno tok di nga xam tat am na jeri kon munkar bu ndaw soko fi dindé munkar bu ngand ñew bayil munkar bu ndaw bi de yo wax bi de borom xam bi dañu wax ci qawaidul usul iza tazahama adadul mafasid ina nartakibu adna minha iza tazahama adadul masalih nartakibu a'la minha bu fekke yu bon ño dajalo ñu ne la def ci ben wala ñu ray la tox cigarette gens nan sangara lok drogue pikiru drogue tux yamba ñu ne juroomi fo nga def ci ben ban ngay jël ah cigare mo tane waye bu fekke lu bax lañ dajale yep yu bax la ñu ne la def ci ben ngay jël bi gëna bax ngay jël fofu do nga jël bu gëna ndaw bi de bi gëna bax ngay jël fekke yu bon la nak ñu neena jëlal ben bu jël bu gëna ngand bi bu gëna ndaw ngay jël kon chaque jour dañuy jangal ci diiné bu fekente ne yow da nga nekk ci kër gi nga gis lu bon nga bu ko dindi ñu neena est ce que mën nga ko dindi nga ni wa man mën na ko dindi ñu ne la est ce que boko dindé mën nga fé remplacer lu bax nga ni waaw mën nako ñu ne la est ce que boko fi dindé mëno fé def lenen mbalu bon lu ko gëna graw du fi ñew waye bu féké da nga fék xalé yi di teug pot nga téré len ko mel ji dem lu wéji ay sabar yow ya ko def kon bayil xalé yor sen pot mo gën nga téré ko ñu dem indi ji ay sabar tak ay radio organiser ko nak nga gëna am problème yi lolou ay dawabit la yo xamne ay reen la yo xamne dañ ñukoy jangal bes bu nek pour ñu war ci teunku nekul ne kenn ku nek ci ñun rek yow yaay jog jël sa jaasi wala nga jël say yatt wala nga jël say avion di bombarder wala ngay rayat fala budda ayyuhal ahbab min isari ma ahabahu allah min abdihi julit bi munta ñak ci mom min ithar muy geureul ma ahabahu allah ta'ala li yalla beug ci mom li yalla beug ci yow na la geuneul lepp lu nit ñi beug na la geuneul sa pap na la geuneul sa yaay na la geuneul say dom na la geuneul sa wa keur na la geuneul say mbokk na la geuneul sa alal sa commerce sa keur lepp lu yalla beug na la geuneul waye bu fekente li yalla beug mom lañuy tek ci souf li ñeneen ñi bëgg ñu tek ko ci kaw li soxna yu bëgg moñu gënal amna ño xamne tay ci ñun seen soxna bu waxe yalla wax luñuy def amna ño xamne seen dom bu waxe yalla wax luñuy def am bo xam ño xamne seen alal mo leen gënal yalla ben way bi sefa taxi la waye kacior la neena yenn saay damay dawal ba ci tali bi rek ma gis ben jallo banana buy julli rek ma ñew mané ko pip mune bu gesso rek baye julli gi rek ma dem mané ki gëmu yalla gëmu yalla mune bu mané pep waji faléwuma pep waji faléwuma mune damay taxaw nak bamu paré mu jënd ci mom nak mané ko wa yow nga fekk kuy julli ngay pep mune damay sét ndax gëm na yalla mané ko est ce que yow gëm nga yalla yow bi def lolu mune ak bari ga yo xamni mané né pep rek ñu selmal ñew jaay ma da bi sel ma rek mu ne mama daw dem sama yoon duma jënd ci ñoo wala lool xam nga lool du diiné kon yalla nañu gënal suñu lepp lu ñu mëna am min abdihi ci jaamam bi wa aradahu wala li yalla nam na la gënal ala ma yuhibbuhu al abd wa yuriduhu nala yalla gënal ci yow jaam bi li nga bëgg ak li nga nam li yalla bëgg nam ko na la gënal ci yow jaam bi li nga bëgg nam ko ha bëgg bëgg yalla na fété kaw wala li moy li yalla bëgg li moy li yalla nam su ko defé nga def waye yow bu fekente ne bu yalla bëgge nga bëgg nga bayyi yow li yalla bëgg nga def yow li nga def ko ba bare nak bëgg ñëwaat ci yalla ne ko c'est que xam nga gaay ñu fi nekkon nit sax boko defon lool nit boko defon lool sax mu genn ci yow waxuma la ak yalla wala ba demon ci ben xalé bu jigeen nga fekk fa ben way tok yeen ñaar ngeen poser ko question ngeen ko ma ki ko gëna bëgg mu ne waji la gëna bëgg ki ba reseul ci kaw mu baye ba nga dem wala téléphone non dama lay nax rek ñëwal dara dara ding ko gëmal do do kéro ngay paré ci koku ndax daf la toroxal ci kanam waji lool ngay wax wala kon nak dañu baye xel bu baax baax li yalla bëgg ci ñun ak li yalla nam ci ñun mu ne fayé jibu dina war lool la dé fayuhibbu ma yuhibbuhu Allah na nit bëgg lu yalla bëgg wayabghad ma yabghaduhu Allah na bañ li yalla bañ wayuwali fihi na far ak yalla wayuadi fihi na nono ak ku nono yalla soy far ku tax ngay far yalla soy bëgg ku tax ngay bëgg yalla soy nono ku tax ngay nono yalla fayuhibbu ma yuhibbuhu Allah na bëgg li yalla bëgg ويبغض نبني ما يبغضه الله لي الله بني ويوالي نفر الولاء والبراء فيه كي الله فرال كي الله ويعادي فيه سوي نونو نونو كي الله منا بول نون واجي باسكو دا فلا بني بول نون واجي باسكو بغولا ديديت دا غاي نون واجي سي باسكو لي مي ديف سي الاسلام لو بون ولا لي مي ديف دين الاسلام سي لي بون ولا لي مي واخ يونت بي سي لو بون لول موتاخ غا بانكو wa li kon bi waji dessiné yonent bi France suñu président yi marché won ak ñi marché won ak ñu waxal je suis sarri ñu fiñu far akhiratu al wala wal bara wa yuadi fihi ha wa yutabi'u rasulahu mun mu top yonentam bi sallallahu alayhi wasallam kama taqaddama fi ayati al mihna kom nuñu ko jalle won ci ay yu ñeek yi ayatul mihna aya mihna bana ya ayatul mihna bana ay la yeen yeur tere ayatul mihna fi ayatil mihna kama taqaddama fi ayatil mihna ayatul mihna moy ay bu ñeek bi wa minan nas man yattakhiz min dun wa man yut qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni bo moy ayatul mihna moy aya nat dafa am ñu ñew na yalla ñu ndé bëgg nañ la rek aya bi wacc ñu ndé bëgg nañ yonent yalla mu ne qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni bu ngeen bëggé yalla top leen yonent bi moy natt la dal moy wone na bëgg nga yalla da ngay top yonent bi so topé yonent bi wone na bëgg nga yalla légui ñaata nit ñoy wote fi sénégal ñaata daayira yi wote ne dañu bëgg yonent bi ñoo fi am sopp nabi ahibba in nabi la ken xamul te ko ci gis mo ak yonent bi dañoo juuyo ak beuri ay daayira yuy wote ne dañoo bëgg yonent bi waye bo fekke len ñu len di gamul wala ñu len di magalal wala ñu len di conférenceal do ci gis ku yor melokan bu jigeenu julit yor wala goor ñi do ci gis ku yor melokan yonent bi gis nga lool nga bayi de ha gis nga mu ngi ni do ci gis dara ci diine wallahi alazim te te neena ñom ñoy soppé yonent bi ha ndike ko ci talib rek am nañu wakki ñu ne wax fan la ci tagi nek mais ni ñu solo rek mané leen ci jëf gaat yo chat sama ko ci fulé sama ta fulé la ñëw Allah yeen mo garalé yo kay amago problème buñu teggé guddi nga am problème la ñaan leen la gina mo yaakaar day par ha kon yow sante nga kon yow sante nga yalla baba de buñ ko enseigné won jëmele ko 4h du matin te suba nga wara xey Allah xolal legi nak li graw ci lolu moy dañu ne diiné la mën nga fa yendu subu bu ngon ngay konté di xol do fa gis ben harf ben lat ben zest ci islam nit da fay dem ba ñibi soko de nek ki ba xam nga lu lay wax bi lay lek ngay neex fecc yañ fa fecc kiss dara duñ ko ci yok ci diine bi may gën legi ki jël parole may degg li muy wax di wonex ci am lay wax di mooy bi lolay wax bi may gën legi lolay wax jël ki mo jé degg wala Sénégal di wonex Sénégal ku yebu yeureum Sénégal ku yebu yeureum len wa Sénégal ku yebu di len yeureum len ñaanal yalla inna ma akhafu alaykum ñu ne mu ne a'immatil mudillin lima ragal ci yeen yonent moko xon de ñu ne yonent lo ragal mu ne ngeen am ay njit yu len di reeral lol la ñam ay njit yu reeralat xolal doomu julit yi ni len def Sénégal duwal len ci ay mbolo yo xamne ben du islam ay fecc ay sal sabaru mangi li lañ fi nekko li mangi ngay nekk li say am nga dañuy togn mangi subhanahu wa ta'ala li ngeen nekk li mangi nekk wuñ ko won est ce mangi ni leen dal li du lo deere ñom ñom sax xam nañ ko waye dañuy neubutu ci ginaaw lool rek dañuy neubutu ci ginaaw lool bëgg fo so gisee mbolo yi bari moy ñi wote mbolo yeb dañu bayyi fo ci biir mbolo yi ben way neena ma li tax amna kuy wote fi lutax ñepp dem wo wiji ko mu ne Sénégalais dafa fokalé té mom day togg mu ne ko wa nga deug dé mu ne Sénégalais dafa bëgg tiaxaan motax mu yombal goor ñe jigen ñi ko gis rek bo ñew ma may la ko gis nga mu ne ko mané ko wa nga deug dé ñettel bi mu ne ma Sénégalais dafa bëgg fo motax mu duggal ci ay sabar ak fecc mu ne ma ñett yi motax nit ñi top lek fecc sey mu ne ko wax nga deug te wax na deug ñett yoyu la kessa la amul leneen amul leneen li tax nit ñi di len top moy xale bu jigen bo ci gis ci biir mbolo mi soko jappé ci loxo bi né señ bi ki mu ne la dagan na la indi lolu xam ban diine la ngeen dem def li ngeen def bari ngeen ñew lek ba suur ñu teug sabari ngeen fecc ci buñu toge amna luñuy def dañuy jël carte bu tuddé ko carte chant carte chant bobu manam déclaration bobu nga def jigen ngay def jog mu ne do leen taxaw mu ne xolé ko ni la mel ñu xol ñu wax carte chant lañu lé yow di ngay déclarer sa bobu moy man de seyeguma waaw amaguma jëk li wax rek wax li nga bëgg ak li ki nga bëgg ak nga bëgg mu mel sa rafé gaay xol la ak ki de bax la ci Sénégal ay way ha bo moy moy bi upp bi nak okay yalla nga mom upp na wax nit qala al musannif rahimahullah mun serign bi neena an anas jele nañ ci anas anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba alayhi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in Anas neena yonnati bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam neena kenn ci yeen la yu'minu du gem ahadukum kenn ci yeen hatta akuna baman yonnati ma nek ahabba ilayhi man lay gëna bëgg min waladihi ci domam wa walidihi ak way juroom wan nas ajma'in ak nit ñepp Allahu akbar Bukhari ak Muslim ñoo genn hadith kenn ci ñun mbokk yi kum mën doon sëngëm yàlla du mën a mat lu dul yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo lay gënal sa bopp gënal la say doom gënal la say wayjur gënal la nit ñëpp waaw xadis bi caaxaan sax amu ci Bukhari ak Muslim ñoo ko solo kon nañ natt suñu bopp fii lan lañ yonent bi jaral ndax yonent bi moonu gënal suñu bopp te alquran waxon nañu ko annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim yonent bi mo len gëna yaaj sen bop bo togon ak yonent bi amo droit juk lu du mëna la jogal so jogon mëna togal da ngay tok ngay wax mëna nopi da ngay nopi ngay nelaw mëna la yawul nga war yaw lum lo dang ko war def lol moy awla min anfusihim mo len gëna yaaj sen bop waxuma la lol waye waxuma la sa bop waye sey dom sey way jur dom adamay ci kaw suuf yeb setewuma ci kenn nak ku sen xel dem rek koku duguna ci yonent bi mo la wara gënal koku ci ak kumun don sallallahu alayhi wasallam mune wax jim wax ne la yu'minu ahadukum kenn ci yeen dungam dugam mune al iman al wajib moy ngeum gi war wal muradu kamalihi moy ngeum gu mat hatta yakuna ar-rasul ahabba ila 'abdin min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain jamu yalla bi tuddu ab julit ngeum yalla am du mana mat ludul yonent bi lay gëna bëgg ci domam ci way juram ak ci ñepp bal wala yahsul hadha al kamal illa bi an yakuna ar rasul ahabb ilayhi min nafsihi Allahu akbar ngeum gi ñi wax sax du mana mat ngeum gogu ñuy wax ci julit bi ne ngeuma matna ngeum gogu du mana mat ludul yonent bi alayhi salatu salam lay gëna bëgg ak bopam Omar waxone yonent bi man day ginnaw sama bop ya ma gënal ñum yonent bi Omar gëmugo mu ne lutax mu ne ko mala wara gënal sa Omar ne ginna ci borom asman ak suuf fi ma tok ni ya ma gënal sama bop mu ne ko al an ya Omar legi nak ya nga doga ñew ta legi ñun nak Senegal est ce que yonent bi mo ñu gënal suñu bop est ce que yonent bi mo ñu gënal suñu njabot est ce que yonent bi mo ñu gënal suñu ndey ak suñu baye est ce que yonent bi mo ñu gënal ñeneen ñep barki dem ben way neena mom dafa deg ci ben cassette ben way ne diw mo upp yonent bi martaba dal di jaar ci tour yonent bi wax jaar tour ko Senegal est ce que ko upp yonent bi martaba amna fi no Senegal la lajogum ba pare bala may continuer ci Senegal est ce que musna am ko upp yonent bi martaba li ngeen mo wax turam ci Afrique nak ci adina bi nak est ce que amna ku yalla bind ko upp yonent bi martaba motax da ngay nek fi di mars di wax sarli billahi sarli amna senegalay mu tané sarli xam nga sarli mom dafa yem ci dessina yonent bi te kok mom day togn nit ñi xam nañ day togn waye kine man julit la ba paré di wax ci yonent bi lo xamni bu ci wagn tege de ay diw mo upp yonent bi martaba wala di dir yonent bi martaba di dir yonent bi mbag nan man dem na ba fu yonent bi togon wala lima am man yonent bi sax amuko fi degen ko fi deg ay rañan na te rañan xam ngeen yonent be ko mom dem na ba ci 16 bi yonent bi tokon tok na ci te degen ngeen bi fol deg len ko ñu sar ne len tane waxna deug waxna deug wallahi waxna deug koku non ak am fulla billahi ñu gëna bon sar li ñi ci senegal te ken waxu len deureum bis bu nek nga xeyfi ci ñu tak nga gis ko tak radio guddi di wax lo xamne sar li waxuko guddi gu nek ngeen deggu waaw lo xamne bu man bu mako degge sama fi day tuf tuf ba fajar jot duma nelaw dakh te fal force ding ko degg te mëno ci deureum di ko wax ci kaw di wone na am fit waaji da ko wax di ko rafet lolou lo ci man té ken marsul ngir lool ha ñu ngi dars samedi bi da am ko la ngi waxe ñeena diiw mo jara sal ci ko xamanteni sam boko mo taxal sa bayyi sol kaalaw ko am na waji indi ki diski da nga wacc ci ma sa jaar bu ñaw ci bu do rek Allahu akbar Allah rek kala togn gog rek kala togn gog rek la nga ci auto di saga ay nit yow ska lol ci ngeen muñ rek ngeen muñ te bayil rek yalla lol kessela wa waye mom diina jang ni de diina senegal mom fu ngeen ko nat ci yakote ak graw rek wessu nako li motax gis nga bu ngeen bu jangul tere li motax duñ xamne duñu am diine am nañ diine wala muñu diine fek janguñu li moy tawhid li la yonenti bi joxon sahaba yi li la yonenti bi jangalon julit mo taxon julit ñi mëna xam kan moy yalla julit yi mëna xam kan moy yonenti bi jaawale wuñ yalla ak yenen jaawale wuñ yalla ak seeni baye ak seeni ndey ak seeni kilifa tan yi xamne yow borom xam nga ku tedd nga ñu wër la jël seen dars buñu paré jaamu ji yalla waye gis nga ñun tay xamé wuñ kan moy yalla xamuñu kuy yonent xamuñu kenn ñun ñepp lañuy jaxasse mbott mu sekkat ñu ne ko yaram ko law mbokk yi كما في الحديث نيونا سي حديث ان عمر قال كيس نغا لا انت يا رسول الله احب الي من كل شيء الا نفسي حديث بي نيونا ملان نيو سانخ ميني الله اكبر فقال والذي نفسي بيده حتى اكون احب اليك من نفسك قال له عمر فانك الان احب الي من نفسي فقال الان يا عمر الله اكبر رواه البخاري ينن man day ginnaw sama bop ya ma gënal ñëpp té pourtant wala fi wax nañ ko dé sama bop ma leen gënal ay lool du l'islam l'islam yonenti bi mo lay gënal sa bop Omar lool la wax li wa sénégal di wax sama bop ma leen gënal yonenti bi ne ko dédé mu ne giñna ci magayu yalla wallazi gis nga dafa waat nafsi bi yadihi hatta akuna ilayka min nafsik yonde bi geñ ne ko geñna ci ki nga xamne sama bakkan ci loxom la nek ya umar bama gënal la sa bop fa qala umar fa innaka al'an ahabbu ilayya min nafsi mu ne ko legi ni may wax ak yow ya ma gënal sama bop yonde bi ne ko ya nga doga gëm kon ku yonde bi gënalul kenen xamal ne gëmu mu ne fa man qala innal manfi huwa al kamal فإن أراد الكمال الواجب الذي يزم تاركه ويعرض للعقوبة فقد صدق وإن أراد أن المنفي الكمال المستحب فهذا لم يقطع قط في كلام الله ورسوله موني كيب كو خامني إن المنفي موني لب لو خامني دنج كوي داك ولا موي مانكيل huwa mom al kamal moy matal gi mune fayin arada al kamal bu fekke dafa beug lu mat al wajib lu war allazi lo xamne yuzam nagn koy ngagn tariku ko ko baye lo xamne soko bayere ñu ngagn la wayuradu lil uqub bugal dal sa kaw lol moy lan moy baye gi ngay baye beug yonent bi ci kaw beug lepp tek yonent bi ci kaw ñepp sa ya ko baye mbir mi nga don nek du mat te dinañ la ngagn waye duñ la ngagn waye mbugal dina dal ci sa kaw mu ne kon ne nit ki xamne fofu faqas sadaq deguna waye in aradan manfiya bu fekke dafa nam ci liñuy daq al kamalul mustahab mat guñu sop fa hadha lam yaqqat fi kalamillah leena lol mom nekul lu rot ci waxu yalla subhanahu wa ta'ala ak yonentam shaykhul islam ibn taymiyya neena faman idda al mahabbati an nabi kep ku wote ne man dama bëgg yonent bi duni mutaba'ati do ko top wa taqdimi qawlihi do jital waxu yonent ala qawli ghayrihi ci waxi kenen faqad kazaba ko ku fenn allahu akbar wala sama tere rek la lol de sen tere mi ngi ci ton de waxumako dama ko lire rek arama lirat faman id'a kep ku wotew mahabbatan nabi ne man beugna yonent biduni mutaba'ati do top yonent bi wa taqdimi qawlihi do jital waxu yonent bi ala qawli ghayrihi ci kaw waxu kenen serign bi neena faqat kazaba yow fen nga lutax mune way yaquluna amanna billahi wa bir rasul wa ata'na thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di zalika wa ma ulaika bimu'minin allahu akbar xam nga lutax ibn taymiya graw lepp lum la wax da lay indil dalil ci alquran ak sunna borom mu raw jamono lepp lum la indil ne la li lu jaadu la dina la wax fuko yalla wax su la ne jaadu dina la wax fuko yalla xolam la wax la fuko yonent bi wax gis nga lim la wax legui ni mu reuy ci yow wax la banela waji fenn ay alquran moko wax yalla neena wa yaquluna gaña ngay wax ne amanna billahi ñun de gem nañu yalla wa bir rasuli gemnan yonent wa ata'na top nañ len way na nga gis len suñu genné suma top yata wala ñu woné ginnaw fariqun ben mbolo minum ci ñom min ba'di zalika ginnaw li woné ginnaw dañ nan gemnan yalla gemnan yonent way buñu genné nek ci leneen yalla mu ne wa ma ulaika bi mu'minina ñi gemuñu yalla ko de suratul nur ay lan 47 mune fa nafyul iman yalla dafa dak sen ngem am man tawalla an ta'atir rasul ci kep ko xam da nga wone ginaaw baña top yonent bi yalla dak na sa ngeum li kulli muslimin lakin li kulli muslim yakunu muhibban bi qadri ma'ahu min al-islam gis nga julidi ko gis rek ci xolam am nafa ciofel gu mu beug yonent waye dañu rawante de ko gis ci julidi amna daggit lum fa dencal yonent bi lum beug ñi paquet la ñi benn bekk lañ ko dencal ñi genn walu paquet sukar bi ñi paquet ñi ñaari paquet ñi gross ñi sak ñi non lañ def non lañu rawante non lañu rawante ci bëgg yonent bi non la julé di rawante Allahu akbar yesam mune wa kullu muslimin bepp julit la budda an yakuna mu'minan il faut mu nek ku gem wa illam yakun mu'minal iman al mutlaq su fekke nekul ku gem ngeumam du meuna deggu li anna zalika la yahsalu illa li khawasil mu'minin neena lolou munta nek rudul nak ñi nga xamne dañ leen ko jaglel ci way ngeum yi mune wa ammatun nas iza aslamu ba'da al kufri aw wulidu ala al islam waltazamu shari'ahu wa kanu min ahli ta'ati llahi wa rasulihi fahum muslimun mune dañu bayyi xel len mune nit ñepp buñu jeblo genn ci kefer dugg ci l'islam iza aslamu ba'da al kufri buñu duggé ci l'islam ginaaw kefer wala wulidu ala al islam wala ñu judd comme ñun fekk ci islam lañ judd waltazamu shari'ahu kon lan mo len war top shari'a war na len wa kanu min ahli ta'ati llahi wa rasuli kon da nañu wara nek ci ñuy top yalla ku yonent mune buñ defé lo rek fahu muslimun wa ma'hum iman mujmal suñ defé lol ay julli lañ am nañ ngëm ci teunk motax legi ko wax mune la man julli la gëm na yalla point julli la gëm na yalla waye fan la wax ci nek waye bo topé bu ci bir nak ci gëm na yalla gog ci julli la bobu fan la mbir fofu la mbir mi nek lakin dukhulul haqiqati al-iman ila qulubihim yahsulu shay'an fa shay'an day nak luñu wara def moy ngëm gi duggul islam bi ci seen xol iman gogu di dugg kon day nek ndank ndank legi bo ne man gëm na yalla julit la fek ngëm gi du dugg ci sa xol lu muy teki Allahu akbar munafa'in ata'uhum fa in ata'uhum Allah zalika muné bu len yalla dimbalé ci ñu top ko ci lolu wa illa munasudul lolu fa kasirun minan nas la yasiluna ila al yaqin ñep ci kaw rek lañuy nekk ci kaw kaw kesse waxe mu na gëm na yalla paré na ci gëm na yalla paré na ci gëm na yonent bi paré na ci kaw rek ndaysan duñu am yaqin duñu am yaqin te xam ngeen ne islam la après iman après yaqin tay nak yow bu fekke ci ñaar yi rek nga nek do am yaqin ndaysan lu ñew keuf la yobula ñaan yalla dimbali mbok yi mune wala ilal jihad duñu xex mukk wala shukiku kenn munu leena fexé bañu sikki sakat ñom ci li nu nek bal dañ koy baxal fuñu mëna nek mune la shakku wala umiru bil jihad lamma jahadu mune bul sikki saka muñ leen waxon dem leen jihad yow rek kenn jihad ne nañ ben serigne gaay dañ ko do wax nañ jihad gaay ku nek dem ut sa jasi ut say dal sa suba sa rek mu xin timis tawba ken amul fu mu jaar julli jige neena mu daadi sol ay bot sol mantu daadi ñew ci jaaka ji noddu tok julli jot ken ñewul mu daadi julli ken ñewul mu ñibi fajar gi jot mu daadi ñew fi gaay yeb ñew ñu julli ba bare gaay bëgg dem mu ne tok leen gaay tok mu ne de dem da julli su len ge kaane ko da non taw tara gis on taw ay legui buy taw na fi jaar mu ne ko ay balli ndox di dak bo ay balli fetal joro nga daw deug len wax ni ko ay balli ndox di dak balli ndox dak la so ay balli safara touro ne ku taw dak jak bu bal takke di nga dem jak yusuf qarday mu ne man yakhunu hayya ala salat yakhunu hayya ala al jihad kep kuy trahir hayya ala salat so dege nodd bi do dem bo degon ci micro bi ñu ne hayya ala al jihad da ko lu muy wax non ben mbok ben mbok ci mbok yi fi lay julise di mo ay sa xam nga rek bi ñu gëné nek ay ndaw ci sunna nga xam ne dafa tàng jër liggéey bi bu da ngay xeex bu dégg bëccëg doo xëy subaak ngoon xeexoo waaye boobu lañ gënoon dëgër ba bu formation yi minute par minute guddi duñu nelaw foo gis ñu ngi daje xiyaamul leyl jàng alquran ba set ñibi benn guddi ñu am daje rek mbokk bi ñëwoon doon ñu defal waxtaan ñu gunge ko mu ñibbi rek am na benn mbokk bu ñëwul woon dafa tëddoon rek gaay ñu daal dem këram guddi daal di koy fëgg këng daal di wax turam rek mbokk boobu nag dafa ñu doon jaay ne moom ñu gën a gëm waaye bisu dafa tardé rek gaay ne nañ leen dem këram comme day jaay nit ñi iman tey yi ñi nga ne fi fanaan fi ñëwul nañ dem ñu seetlu tax ñëw ñu rek fëgg këng mu ne jabar yi xoolal ñuy ñaan war ñu ne saa waa ñu ne ko ñun la mu daal ne waa ji sa gars yi la de rek mu daal di jóg mu ne yéen lan la benn mbokk bi ne ko dafa am ay yihuud yu nekk fi quoi gars yi jox ñu ndigal nañ leen rey lu ngeen di wax nii lan gars yi ne ko man lañ daan ak yow ak diw ak diw nee nañ yow yaa ngi fii nañ leen dem rey leen man ñoro ñu yow nii man de man bari sama yoon neeku ci daa def ci ay xakataay daal di daw quoi bu ñu xëyee suba loolu moo doon heure du jour ci mbooloo bi yaa yëpp di xakataay di ree maa yenn saa yi di nga gis doomu aadama yi di wooteewu loo xam ne nekkul ci ñoom ñu gaa dañ ko doon nax rek dañ ko doon seen loolu ak léegi mën naa ñaar fukki at yàlla na yàlla nangul te jubal ñu na yàlla sellalal ñu sunu yëf kon mbokk yi affaire yaa ngi noonu dars baa ngi noonu mu ne nit na góorgóorlu ba am yaqin iz laysa indahum min alilmi min ilmi alyaqin ma yadra'u arrayb mu ne nit ñi li leen dal tey mooy amuñu ci yaqin loo xam ne dina dind ci seen xol yi sikki sàkk loo xam ne day dind sikki sàkk wala indahum min alquwati alxubbi lillahi wa rasuli amuñu tamit kàttan buy wanene war nañoo bëgg yàlla ak yonent mu ne ma yuqaddimunahu ala al ahli walmaali fa haulaai in urifu min almixna wa maatu daxalu ljanna mu ne ñu mel nii nga xam ne am nañu yaqiin sikki sàkka dañ na ci ñoom jiital nañ bëgg yàlla ak yonent ah jiital nañ ci yépp seeni njaboot ak seeni alal mu ne ñu mel nii dépassé nañu aaya boobu ñu doon wax aaya nattu mu ne ñu mel nii bu ñu deewee kon dañuy dugg aljana waaye buñ leen nattoo fa inubtalu bi maa yudxilu alayhim subahaat bis bu ñu reppee ba ñu nattu leen bàyyi lënt dugg ci ñoom mu ne tuuji bu raybatahum loo xam ne dina waral ñuy sikki sàkk ah ba buñ leen xéewalee sax sikki sàkk yooyu du deñ kon wa illa fasaaru murtaddin murtabin wantaqalu ila nawin min annifaq mu ne dañ leen di buñ leen nattoo sikki sàkkay du deñ ci ñoom fan la ñuy mujj nekk mu ne ñu murtat ñu daal di toxu nag nifaq naa fiq nekk ci seen xol na leen yàlla dimbali ñu taxaw fi incha allah ba dars bi di ñëwaat asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.